พึ่งข่มใจฟื้นใจตนเองเว้นจากการกระทำสิ่งที่มันชั่วมันร้ายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแม้จิตใจมันอยากจะทำมันชอบทำเพราะว่ามันทำง่ายหลังจากนั้นเราก็ข่มใจฟื้นใจกระทำสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแม้จิตใจไม่อยากจะทำก็ต้องข่มใจทำฟื้นใจทำพูดง่ายๆก็เรียกว่าฟื้นใจกิเลสตัณหาไม่ไหลไปตามกระแสของมันเพื่อจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์แก่จิตใจของเราเพื่อจะสร้างอำนาจในจิตนำไปสู่ความสำเร็จจึงฝืนทั้งการเว้นชั่วคมในการเว้นนะในการกระทำคุณงามความดีจึงเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนเราได้เดินตามหลังกิเลสตัณหาตั้งแต่วินาทีที่ได้ลืมตาดูโลกหรือจะพูดลึกเข้าไปเราได้เดิมตามกิเลสตัณหาตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาแสดงความรู้สึกผ่านจิตใจมารดาผ่านจิตใจของแม่ให้แม่อยากทำอย่างนู้นอยากกินอย่างนี้อยากจะทำอะไรแปลกๆนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่สั่งสมมาในจิตในวิญญาณของเด็กน้อยๆอยู่ในท้องพอเกิดมาก็ร้องไห้เอาตามใจแม่ก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีก็ตามจิตตามใจลูกตลอดตั้งแต่คลอดออกมาเมื่อตามจิตตามใจไปเรื่อยๆกิเลสตัณหามันก็ได้ใจมันก็ย่ำใจมันก็เจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นความเคยชินเป็นอาสวะเสร็จแล้วทำอย่างไรถ้าจะตามใจมันไปไม่รู้จะจบจากสิ้นในวัฏสงสารนี้ก็เหมือนตายเกิดเกิดตายเกิดมาเดินทางเกิดมาเพื่อจะตายตายไปเพื่อจะเกิดวนไปเวียนมาด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจึงเหมือนเดินทางอันกว้างใหญ่ไพศาลในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะหลุดจะพ้นไปจากมันความศักดิ์สิทธิ์ไม่เกิดมีจนกว่าจะเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระองค์ก็ได้กระทำทางเส้นนั้นเอาไว้เปิดเส้นทางบริสุทธิ์ให้แก่หมู่มนุษยชาติทั้งหลายพระองค์ได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานำพระองค์ให้พ้นจากป่าดงพงน้ำแห่งวัฏสงสารหลังจากนั้นพระองค์ก็ประกาศเส้นทางเรียกเอิ้นชี้แจงแถลงไขกล่าวปลุกกล่าวเรียกพวกเราผู้ยังไม่ตื่นให้ตื่นขึ้นตื่นแล้วก็เรียกให้เดินตามทางเส้นทางนี้พวกเราซึ่งกำลังเดินทางอยู่ไม่รู้จักเบื้องต้นทำกลางที่สุดจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนไม่มีคนโบราณกล่าวว่าเฮานี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเฮานี่มั่วเมาดนไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิ่นกูกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงห้าหอมกะไข่ตีพ่อได้หูหอมเบื้องทางเหลียวบนสิไปเพื่อภาษาภาคอีสานอีกแล้วเพื่อความเข้าใจของคนอีสานบ้างถ้อยคำที่กล่าวมานั้นเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนมากเปรียบชีวิตเหมือนคนเดินทางที่หลงทางในป่ากว้างมืดมนอนธการไม่รู้จักตะวันตกตะวันออกไม่รู้จักจุดหมายปลายทางวนไปเวียนมาแต่ตกเหวตกห้วยอันตรายอยู่ในการเดินทางนี้มีอยู่รอบด้านอาศัยผู้รู้ถ้าเปรียบเราเหมือนคนตาบอดอาศัยผู้ตาดีจูงเราเข้าใส่ทางอันปลอดภัยและจะได้คลำเงอะเงะมันต่อไปถ้าเราตาดีก็ยังไม่รู้จักทิศทางก็อาศัยท่านผู้รู้จักทางไม่ต้องมาจูงเพียงแต่เอิ้นเพียงแต่เรียกเพียงบอกว่าอาศัยผู้พันหูคานเอิ่นกูกเอาพอได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมกะไข่ตียี่พ่อเดียวหงบนเบื้องทางเหลียวบนสีตนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชีวิตที่เหลืออีก45ปีเป็นชีวิตที่จุดไฟสองทางสำหรับผู้ที่ตาดีบ้างแล้วแล้วก็จูงผู้ที่ตาบอดไม่รู้จักมืดไม่รู้จักสว่าง ไม่รู้จักสีแดงสีเหลืองสีเขียวจูงเข้าใส่ทางหลังจากนั้นก็ตะโกนเรียกผู้ที่ตาดีแต่หลงทางอยู่ในป่าทึบอาศัยเสียงเรียกเข้าไปการแสดงธรรมของพระองค์เที่ยวจาริกรอนแรมไปจากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจากกระท่อมหย่อมย่านคนจันทานยากไรถึงปราสาทราชวังของพระเจ้าแผ่นดินพระมหาศาลคือหามหาศาลทุกชั้นทุกวรรณะในโลกพระองค์ได้เที่ยวไปโปรดเวนยสัตว์จูงเข้าใส่หนทางแห่งการดำเนินชีวิตแม้ว่ายังทอดตัวยาวไกลก็ให้เข้าถึงทางให้ถึงความแน่นอนซะก่อนทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏไม่ต้องมีการเกิดตายการตายเกิดขึ้นอีกทีนึงหลังจากนั้นสาวกเหล่านั้นที่เป็นอนุพุทธะผู้ตรัสรู้ตามเหล่าอริยสงฆ์แล้วอริยสงฆ์เหล่านี้แหละเป็นบุคคลที่ไปช่วยคนอื่นเพื่อจูงเข้าใส่หนทางเพื่อเรียกร้องเข้ามาสู่เส้นทางมาตรฐานที่ไม่มีการหลงอีกทีหนึ่งคือสู่อริยมรรคหนทางอันประเสริฐพระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมแล้วพ้นจากวัฏสงสารแล้วพระองค์ก็อาศัยความเมตตาความเอ็นดูอันนั้นประกาศให้พระสงฆ์ทั้งหลายเที่ยวจาริกไปช่วยคนอื่นด้วยการชักชวนด้วยการเรียกด้วยการเอื้อนด้วยการจูงเข้าใส่ทางจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาศเสถะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังมาทะเวเมภิกขเวอันวัฏฐะภิกษุหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่มนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนนะว่าอย่างนี้มาทะเวขมยิทธะอย่าไปถึงสองคนทางเดียวกันนะมันมีน้อยให้ไปทางละคนละคนละคนนั่นคือความเมตตาปานีเรียกว่าพระกรุณาธิคุณอาศัยปัญญาธิคุณส่องลงไปจนเห็นความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำทำลายม่านอันมืดโมหันอันตรการนั้นให้ขาดกระจุยกระจายทลายลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาอันเปรียบเสมือนแสงไฟอันเจอจ้าขจัดความมืดสองทางแห่งชีวิตแล้วอาศัยปริสุทธิคุณความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราในอดีตจึงมีคำกล่าวบ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วแล้วเราอยู่อย่างนี้ต่อเมื่อใดเราได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันประเสริฐชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายนัตถิชานิปุณภโวการเกิดอีกจักไม่ได้มีแก่เราแม้เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอันนี้อาศัยความบริสุทธิ์ในจิตในใจอันเกิดขึ้นมาจากปัญญาที่คุณหลังจากนั้นก็หลั่งหลากไหลออกมาเป็นมหากรุณาที่คุณจากปัญญาอันทำให้ตนเองบริสุทธิ์จากความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นแล้วมาสู่เมตตาปราณีเรียกว่ากรุณาที่คุณหรือว่าพระเมตตาคุณสุทธิปัญญาเมตตาตามมาสองประการแรกความบริสุทธิ์และปัญญานั้นเป็นเรื่องที่พระองค์ได้ทรงขวนขวายแสวงหาสุดท้ายเมตตากรุณาที่คุณนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละตลอดเวลา45ปีจึงเป็นเวลาที่พระองค์ได้โปรยหวานพระเมตตาธรรมจนถึงวาระสุดท้ายนอนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลาง ร่มรังทางคู่สารวโนทยานของกรุงกุสินาราวันที่พระองค์จากโลกไปคือวันตายที่เราเข้าใจวันปรินิพพานในวันวิสาขะปุณณมีวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาสเต็มดวงในยามเที่ยงคืนแห่งราตรีนั้นพระองค์ได้ทรงเป็นห่วงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยความบริสุทธิ์ใจและกรุณาธิคุณจึงได้กล่าวกับภิกษุที่ล้อมหน้าล้อมหลังวันจะจากไปว่าอมันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวกยวยธรรมสังขาราอัตถังวาปรทังวาอุปจัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเถนะอระเมวะอัปปมาเถตุมสัมปาเถภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีความเที่ยงแท้เธอทั้งหลายเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตนเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอระเมวะปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั้นเที่ยวที่เธอจะยังประโยชน์ทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทนั่นเป็นคำสอนเป็นพระวาจาเป็นมรดกเป็นพินัยกรรมที่ท่านมอบแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยความห่วงใยคือความเมตตาปราณีและพวกเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรทุกวันนี้โลกของเราอยู่ได้สังคมบ้านเมืองของเราอยู่ได้ก็เพราะพระคุณทั้งสามปัญญาเมตตาและก็ความบริสุทธิ์สุทธิปัญญาเมตตาทั้งสามอันรวมกันเป็นพระคุณของพระศาสดาแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมในจิตใจของพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้ความบริสุทธิ์ความเมตตาปานและสติปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นมันมีพอหรือยังมีพอไหมในจิตใจของพุทธสาวกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเอามาทบทวนในวันวิสาขบูชาถ้าไม่มีก็ทำให้มันเกิดมันมีให้มันสักเสร็จขึ้นมาเรามองดูในแง่แห่งความบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ก็มีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันยากข่าวข่าวอะไรเกิดมามีแต่รู้วุ่นข่าวข่าวที่ไม่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นข่าวชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นข่าวชาววัดพระทรงองค์เจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสูญเสียขึ้นมามีแต่ข่าวข่าวไม่ดีไม่งามเป็นอาการป่วยไข้ของศาสนาสั่นสะเทือนในสังคมวงของพระพุทธศาสนาอย่างน่าอเนจอนาจใจนั่นจะบอกให้เรารู้ว่าความบริสุทธิ์นั้นมันได้ลดน้อยลงแล้วในสังคมของชาวพุทธเราสังคมได้ป่วยศาสนาได้เป็นไข้ลงไปศรัทธาก็สั่นคลอนที่มาหันมาดูทางเมตตาเมตตาของเราทุกวันนี้ก็ไม่เป็นเมตตาที่เต็มเปี่ยมล้นด้วยความบริสุทธิ์เมื่อมันไม่มีความบริสุทธิ์เมตตานั้นมันก็เป็นเมตตาที่หวังผลประโยชน์หวังกำไรเมตตาคนอื่นเพื่อให้เขามีอะไรมาให้เรารอยยิ้มทั่วไปในสังคมทั้งรอยยิ้มในบ้านรอยยิ้มในวัดมันกลายเป็นรอยยิ้มที่เสแสร้งปุ้งแต่งกันขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ขาดไมตรีจิตมิตรภาพและเมตตาธรรมเป็นรอยยิ้มธุรกิจเป็นรอยยิ้มเศรษฐกิจไม่ใช่รอยยิ้มจากมิตรภาพและเมตตาจึงเป็นรอยยิ้มที่จะล้วงกระเป๋ากันเพราะเหตุนั้นผู้ที่แสดงออกว่ามีความเมตตาปราณีคนหลั่งไหลไปเพราะโลกกำลังขาดแคลนเมตตาพระสงฆ์องค์ใดที่มีเมตตาสูงโดยการแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเป็นปุคลิกภาพอย่างไรก็ตามเป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั้งหลายแต่เมตตานั้นเมื่อมันไม่บริสุทธิ์ก็เป็นเมตตาเพื่อรายได้เมตตาเพื่อหมู่เพื่อคณะของเราจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ในขณะเดียวกันชุมชนสังคมสงหมู่ใหญ่ในศาสนากำลังซูบโสมลงหมู่คณะใดพระสงฆ์องค์เจ้าของเราที่แสดงออกว่ามีเมตตานั่นแหละเป็นรูปธรรม เมตตาจนไม่กินเนื้อจนไม่กินปลาอะไรเลยนั่นแหละคนทั้งหลายจะหลั่งไหลไปเพราะโลกกำลังขาดเมตตาแต่เสร็จแล้วเมตตานั้นถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นเมตตาที่ล้วงกระเป๋าต่อมาก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นมาอย่างนี้มันก็น่าสมเพชเวทนาพวกเราทั้งหลายต่อมาก็มาถึงปัญญาตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนปัญญาที่คุณทำให้พระพุทธเจ้าของเราศักดิ์สิทธิ์เนื้อเทวดาในสังคม 2,600 ปีผ่านมาในประเทศอินเดียนั้นเขานับถือสิ่งที่เรียกว่าเทพพระเจ้าหรือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะพระนารายณ์เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ทำลายพระผู้สร้างพระผู้คุ้มครองพระผู้ทำลายที่เรียกว่าตรีมูรติพระเจ้าสามองค์ก็คือพระเจ้าองค์แรกคือผู้สร้าง God Creator นี่องค์หนึ่ง God Preserver พระเจ้าผู้คุ้มครองโลกนี่องค์นั้นนะครับ God Destroyer พระเจ้าผู้ทำลายก็ไม่ใช่อะไรก็คือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครมาปรุงมาแต่งมาสร้างแต่เขาเชื่ออย่างนี้แล้วก็ตั้งศาสนาพรหมันขึ้นมาปรมาตมันขึ้นมาพระพรหมเป็นผู้สร้างพรหมลิขิตแล้วแต่จะเป็นไปตามอำนาจของพระพรหมรุนแรงมากพอพระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถกุมารเกิดขึ้นในโลกเดินย่องประกาศปลดแอกประกาศอิสรภาพจากพระเจ้าเหล่านี้ด้วยถ้อยคำที่ว่าอโคหะมัสมิโลกัสสะเชโทหะมัสมิโลกัสสะเซโทโรหะมัสมิเตโทโลหัมสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตติชาในปุณภะโบกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราเป็นผู้ใหญ่ผู้พี่ใหญ่ของโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราจักไม่ได้มีคำกล่าวนี้ปลดแอกจากสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าเทวดาฟ้าดินทั้งหลายทีนี้คำสั่งสอนของพระองค์มันศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เน้นมาที่มนุษย์จะต้องมีปัญญาเนื้อเทวดาเนื้อกอดเหล่านั้นจะต้องมาจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยวางหลักระบบระเบียบในการปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่าพรหมจรรย์หนพรหมจรรย์คือตัวการดำเนินชีวิตอันประเสริฐอายเมวะโคอะไรยังอริโยอัตถังคิโกมะโคพรหมจริยังหนทางอันประเสริฐมักมีองค์แปดนี่แหละคือตัวพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยไม่ต้องฝากความหวังลมๆแรงๆกับพระเจ้ากับเทวดาฟ้าดินที่ไหนเลยปัญญาที่คุณอันนี้เป็นตัวที่นำไปสู่การตรัสรู้และส่องโลกให้สว่างสวัยส่องจิตส่องแก่ที่มืดมนให้รู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์นี่ใช่ประโยชน์ส่องจิตใจมนุษย์ให้รู้จากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยไม่ต้องไปขึ้นกับเทวดาฟ้าดินอ่อนวอนพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนสร้างตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาฝักไปว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จปัญญาที่คนอันนี้เป็นตัวที่โดดเด่นมากในทางพุทธศาสนาเพราะนั้นเมื่อขาดปัญญาตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วชาวพุทธเราก็มืดมัวพล่ามนพล่ามัวด้วยแสงแห่งปัญญาทางวิทยาศาสตร์อันโทยถาโชติมทิตาเหยยะเมื่อขาดตาปัญญาที่แท้จริงแล้วก็เหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตนเองในนี้พวกเราพล่าด้วยแสงแห่งวิทยาศาสตร์หายใจเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนไม่มั่นใจในศักยภาพของปัญญาพุทธศาสนาเพราะตนเองไม่มีความเข้าใจรู้เรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่อาศัยอำนาจพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยปัญญาก็เลยวิ่งไปหวังพึ่งวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทำให้อบอุ่นใจก็เลยวิ่งไปพึ่งเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์การเสกการเป่าวัตถุมงคลอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเกินกว่าในยุควิทยาศาสตร์จิตใจของชาวพุทธเราในยุคปัจจุบันในยุควิทยาศาสตร์ยุคไฮเทคเทคโนโลยีพุทธสปอตเตอร์เอทยุคกฎ ปุ่มโดยไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเหลือแต่เพียงกล้ามนิ้วนี่แหละเรียกว่า information aid ลูกข่าวสารข้อมูลนี่แหละชาวพุทธเราแทนที่จะมั่นใจในปัญญาที่คุณพึ่งพาอาศัยศักยภาพการประพฤติการปฏิบัติความรู้ของตนเองที่ได้รับมาจากทางพุทธศาสนาเรากลับไปพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมกมุ่นสยบอยู่กับผู้วิเศษทั้งหลายให้เสกให้เป่าลักษณะเช่นนี้เราถ้าดูในทางพุทธศาสนาแล้วส่วนมากเรายังเป็นบุคคลผู้ด้อยการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนาไม่มีปัญญาที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนบูชาเชิดชูปัญญาวิทยาศาสตร์แต่ตนเองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในใจเสพสเวยผลิตผลทางวิทยาศาสตร์เรายอมรับวิทยาศาสตร์แต่จิตใจเราไม่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในจิตใจเราสั่นคลอนความอ่อนวอนศาสนาอ่อนวอนลัทธิอ่อนวอนก่อฟูเฟื่องขึ้นมาจึงเป็นเครื่องวัดได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ชุมชนหรือสังคมของเราตามหลักในทางพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งกำลังก้าวเดินอยู่ในที่ตำแหน่งแห่งที่ต่างๆกันบนถนนสายใหญ่สายเดียวกันคือสายแห่งพุทธศาสนานำไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันและบุคคลเหล่านั้นก็ก้าวออกมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่างๆกันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายที่เจริญอยู่ในขั้นตอนต่างๆกันแห่งการพัฒนาในอริยธรรมเมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการในแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตจิตใจปัจจุบันแล้วเราก็เห็นได้ว่าเป็นลำดับแห่งการพัฒนาโดยเฉพาะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลที่เราหมกมุ่นสยบไม่อาศัยอำนาจในการประพฤติปฏิบัติด้วยปัญญานี่เป็นเครื่องบอกให้เราทราบว่าพัฒนาการของชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้กำลังย่ำแย่กำลังตกต่ำเดี๋ยวนี้เราต้องย้อนคืนไปสู่การอ้อนวอนการหวังพึ่งเทวดาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศปลดแอกหมดแล้วอโคหมัสมิโลกัสสะเป็นผู้เลิศกว่าเทวดาเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่เป็นขั้นเป็นตอนคือขั้นตอนที่ยังไม่ได้พัฒนากับขั้นตอนที่เริ่มพัฒนาและขั้นตอนที่พัฒนาแล้วคำว่าพัฒนาตรงนี้เน้นไปที่การพัฒนาทางจิตใจในทางพุทธศาสนาขั้นตอนที่ยังไม่พัฒนาจะเห็นได้ที่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิดชูบูชาเครื่องรางของขลังสักกำมอมเซกบาลรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสยบยอมกับสิ่งเหล่านี้ยังให้สิ่งโง่ๆเหล่านี้ครอบงำจิตใจจะเรียกว่าเป็นคนอ่อนแออ่อนเปลี่ยในทางพุทธศาสนายังเป็นเด็กอมมือกันอยู่อย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้พัฒนาแต่พอเริ่มพัฒนาเข้าถึงอริยธรรมบ้างแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายการอ้อนวอนพึ่งพาอาศัยจะลดหวบหาบลงทันทีการจะมาเสกมาเป่าจะมาสักกรรมเสกบาลสับมะกอกให้แก่กันนั้นก็หมดคุณค่าเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะน่าขันในพุทธศาสนาตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นชุมชนชาวพุทธชุมชนอารยะคือการไม่หวังพึ่งเทวดาฟ้าดินเครื่องรางของขลังหนังทางในไสยศาสตร์เสกเป่าเคร่งเคร่งคึ้มคึ้มอภินิหารมจิกันพาวเวอร์ทั้งหลายขั้นที่สามขั้นที่ถึงระดับพัฒนาการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคนผู้ใดผู้หนึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเขาก้าวพ้นจากขั้นอ่อนวอนหวังพึ่งเทพระเจ้าเครื่องรางของขลังหนังทางในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีหามีเทวดาก็ดีมีพระเจ้าก็ดีเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายซึ่งเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามกระทำตามเหตุตามผลเลิกมองเทวดาในฐานะผู้มีอำนาจเลิกมองเครื่องรางของขลังเลิกมองผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างผู้มีอำนาจที่จะต้องวิงวอนประจบเอาใจเปลี่ยนมามองในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านผู้วิเศษเหล่านี้ไม่นานท่านก็จะตายไปก็ควรมีความเคารพนับถือเมตตาต่อกันเท่านั้นพอไม่ควรมัวจะมาสุมคลุกคลีกันควรอ้อนวอนไม่ควรที่จะรบกวนก้าวก่ายกันเพราะนั้นถ้าพัฒนามาถึงขั้นที่เรียกว่าสูงขึ้นมาก็จะมาถึงขั้นที่เทวดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมากราบไหว้เรา ป็นอันว่าขั้นที่หนึ่งที่ยังต้องกราบไหว้เครื่องรางของขังหนังทั้งในเสกเป่ากันอยู่บูชาเดรัจฉานวิชาอยู่ก็ถือว่าขั้นก่อหอก่อกาก่อนพัฒนาในทางพุทธศาสนาทีนี้ถ้าพอพัฒนาขึ้นมาก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าบัดนี้เห็นเครื่องรางของขังเป็นของเด็กเล่นเห็นการอ้อนวอนเป็นเรื่องของเด็กเล่นเห็นเทวดาที่เขาเคารพนับถืออ้อนวอนเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่จะพัฒนาตนเองถึงขั้นที่เรียกว่าเทวดาต้องมากราบมาไหว้ชนิดที่เรียกว่ายังนมัสสันติเทวตาติเทวดาทั้งหลายจะมากราบไหว้ผู้มีวิชาและจรณะเดือนนี้ศักยภาพของชาวพุทธของเราได้ตกต่ำลงมากเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าพวกเราได้ตกต่ำได้ไกลห่างจากสิ่งจากธรรมเครื่องวัดก็คือการสยบยอมกราบไหว้บูชาอยู่กับเครื่องรางของขังวัตถุมงคลทั้งหลายความงมงายที่ไร้เหตุผลเหล่านี้เป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดว่าชาวพุทธยังอยู่ในระดับด้อยพัฒนายังอยู่ในระดับที่ก่อนพัฒนาถ้าอยู่ในระดับที่พัฒนาขึ้นมาไม่ถึงกับเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ในชุมชนแห่งอริยชนเบื้องต้นก็จะเห็นได้ว่าการกราบไหว้การอ้อนวอนวิงวอนสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยก็จะลดลงเพราะนั้นเรามาพัฒนาศักยภาพทำตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ศรัทธามั่นใจในศักยภาพของมนุษย์ของตนเองดังที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมาแล้วและก็มีผู้กระทำตาม จนได้สำเร็จอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นชุมชนของอริยสงฆ์เอาพระพุทธประธรรมประสงค์มาไว้ในจิตในใจพระรัตนตรัยเต็มเปี่ยมไม่เอาพูดผีปีศาจเอาเทวดาเอาตะกรุดเอาผ้าประเจียดเอาเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้มาไว้ในคอในหัวในกระมอมในกระบาลดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นศักยภาพอันนี้ในวันวิสาขบูชาพัฒนาสติปัญญาดังพุทธศาสนาขึ้นมาทบทวนอีกทีหนึ่งด้วยเวลาอันน้อยนิดก่อนจะจบไปถ้าหากเรายังอยู่ในก่อข้อก่อกาด้อยพัฒนาก่อนพัฒนาในทางพุทธศาสนาเครื่องวัดของเราที่ทำให้เรายังไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการหวังพึ่งเครื่องรางของขังตระกูลพวกเรียนพวกอะไรต่างๆที่เคารพกราบไหว้บูชาสักกระหม่อมเสกบาลรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันกันอยู่นี่แสดงว่าเรายังเป็นเด็กอมมือในทางพุทธศาสนาถ้าผู้ทำสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นลงไหลงมงายก็เรียกว่าพากันหลงทิศหลงทางแล้วตาบอดจูงตาบอดก็ไม่รู้จะไปไหนลงเหวลงห้วยกันทีนี้ถ้าเราสูงขึ้นมาเห็นเครื่องรางของขังเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเด็กเล่นปล่อยไปไม่ได้หวังพึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงว่าท่านได้พัฒนาปัญญาชนิดที่พระพุทธเจ้าพาพัฒนาสั่งสอนมามีศักยภาพสูงทีนี้ท่านมาจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองพัฒนาตนเองให้มีศรัทธามั่นใจมีศีลควบคุมใจมีจาคะปลดปล่อยใจมีปัญญารู้เท่าทันใจที่มีกิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่ถ้าพัฒนามาถึงขั้นนี้ก็ถึงขั้นเทวดาทั้งหลายมากราบมาไหว้มีเรื่องเล่าไว้ในปฐมสักกะนมัสสนสูตรแห่งสคาทวักสังยุตติกายเล่มที่15ข้อที่928หน้าที่343ถ้ามีโอกาสเปิดดูก็ได้หรือเล่มเดียวกันเนี่ยสูตรต่อไปข้อที่938หน้าที่340 45กันมาท่านก็จะพบเวลาพระอินทร์จะไปไหนมาไหนยกมือไหว้ไปรอบๆจนเป็นเหตุให้เทวดาทั้งหลายมีความสงสัยว่าพระอินทร์เนี่ยไหว้ผู้ใดมาตุลีเทพบุตรได้ถามพระอินทร์อยู่ในรถเวชยันก่อนที่จะออกเดินทางไปสุนันทวันส่วนสวรรค์ว่าท่านไหว้ผู้ใดในโลกนี้ท้าวจตุโลกกบาลทั้ง4มนุษย์ทั้งหลายเทวดาในไตรทศจตารุมหาราชาชาติทัสสาจยสัตติโนเทวดาในไตรทศท้ามหาราชทั้งสี่ก็ไหวท่านและท่านไหวผู้ใดพระอินทร์ก็บอกว่าเราไหวบุคคลผู้มีศีลเราไหวบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเราไหวบุคคลคฤหัสถ์ผู้ทำบุญเราไหวผู้เลี้ยงภรรยาสามีบุตรของตนเองโดยชอบเราไหวพระสงฆ์ผู้สงบเสงี่ยมมีศีลมีธรรมเนี่ยว่าอย่างนี้